Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon berriz ere Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut eta hau Kiroletik saioa da, beraz urrengo ordu betean kirolaz arituko gara eta gaurko saioan lehenbizi Bidasoa itzulia izanen dugu izpide, bere 50. edizioa ospatu da asteburu honetan eta bertze urte batez, maila handiko kirolariak izan ditugu Bidasoaldean lasterka leian eta maila handiko txirrindulariak ere, igo dira podium gainera, azken podiumean atzo Irunen izan genituen Luis Saton lehen postuan, Jan Castellón Kajarroaraleko txirrindularia bigarrenean eta Imarretxo Herria Irundarra finisher taldekoa hirugarren postuan. Bere helburu nagusia irabaztea zen, bazekien zaila izanen zela, baino bere bertze helburuetako bat lortuta bukatu du Bidasoa itzulia, hain zuzen ere Ibardingo Lepoan irabazi zuelako, besoak altxa zituelako eta lehen liderra ere izan zen aurten Bidasoa itzuliko lehen liderra. Aimar Etxeberria bigarren etapan ere protagonista izan zen, naiz eta Aitor Agirrek irabazi zuen eta mailota ere kendu egin zion. Atzo, saiatu egin zen Erlaitz gora eta aintzinetik pasazituzten bertze lau mendatetan gora, bai esaldia harrapatzen edo kontrolatzen nola bait eta ondotik bai itxieran denbora murrizten aurretik iesian zihoazten txirrindulariekiko murrizten tarteak, baina zin izan zen eta noski gora Aimar Etxeberriari kosta egin zitzaion, zaila izan zen eta noski tapa gogorra izan zen denentzat eta beretzat ere, naiz eta errepideak ongi ezagutu. Hala ere, garaipen bat moduan har daiteke, segundu bakar batean lortu egin zuen podiumeko hirugarren koska hori eta zori bakarrik erregulartasunaren saria ere berak eraman zuen eta noski Bidasoa itzuliko lehen euskalduna, lehen gipuzkoarra eta lehen bidasotarra ere izan zen. Orain dela 28 urte etzela bidasotar bat podiumera igotzen, hain zuzen ere Juanmak Garate bigarren postuan sailkatu zen urte hartatik etzen bidasotar bat igotzen eta Aimar Etxeberriak horixe bera lortu du eta 100 egun jarraian eramaten ditu irundarrak puntan maila oberena ematen, lasterketak irabazten eta podiumetan egoten eta horrela borobildu zuen 3-4 hilabeteko lehen demoraldiko lehen zati hau. Pozik zegoen eta gero entzungo dugu berak ere errandakoa. Bertzale, Bidasoak ere garaipena eskuratu zuen pasaden ortziralean Asobaligako bertze jardunaldi batean Kangasi 34-33 irabaziz nagusitasun osoz jokatu zuen eta txapeldun ordetzaren bidean aintzin pauso garrantzitsua eman zuen Bidasoak hain zuzen ere pasaden ortziralean eta Real Unionek aldiz batzuen arrakasta bera izan asteburuan Osasuna Promesa zen kontra jokatu zuen eta 2-1 marka aldorekin galdu egin zuen, ezin izan zuen Nafarrekin berdindu saiatu bazen ere eta azkenean puntuak Antxe bertan daxoaren utzi behar izan zituen eta bukatzeko eskuaxa ere izanen dugu izpide, izan ere Tomas Iribarne txapelketa jokatu zen Baionan eta Lurralai eskuax klubeko zenbait jokalari bertan izan ziren. Eta azkenik, asteburuan izan ditugun bertzitzordu batzuen emaitzak ere errepasatuko ditugu, noski beti ere, protagonisten ahotsak adituta, eta honekin, bukatuko dugu gaurko saioa, eta beraz, hau dena errepasatuta, eta laburpen txiki hau eginda, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun, gaurko saioa. Erran bezala Bidasoa itzulia izanen dugu izpide hasiera honetan, asteburu honetan izan dugu eskualdean Bidasoa itzulia bere 50. edizio ospatzen, bertze behin maila handiko lasterketa izan da eta bertze behin ere atzoko azken eta 3. etapan erabaki zen garaia nor izanen zen. Iesaldi ikusgarri baten ondotik Erlaitz gora eta bera Luis Satonek eraman zuen sailkapen orokorreko garaipena, bere gibeletik azken etapa irabazi zuen Caja Ruraleko Jan Castellón sailkatu zen eta 3. postuan Aimar Etxeberria irundarra finisher Ibar taldekoa. Azken honek itzuli bikaina egin du gainera, lehen etapan besoak altxa zituen Ibardingo lepoan, bere helburu nagusia bete zuen dagoeneko lehenbiziko egun honetan eta lider ere jantzi zen. Bigarren egunean Aitor Agirrek Laboral Kutxako txirrindulariak Zumaiarrek eguneko irabazleak hain zuzen ere bakendu zion lidergotza. Aitor Agirrek irabazi baitzuen Hondarribikoa Arma plazan bukatu zen bigarren etapa hori eta berak kendu zion erran bezala lidergotza Etxeberriari naiz eta Etxeberriak ere izugarrizko jaitsiera egin zuen Jaizkibelen eta 25 segundura gelditu zen Zumaiarretik. Azken etapan oraindik ere aukerak irekiak zituen irundarrak garaipena eskuratzeko, naiz eta bazekien 5 mendateak igotzen zaila eta gogorra izanentzela eta malda desberdinetan ba ongi moldatzea ere zaila izanentzela. Halaxe izan zen eta saiatu bazen ere ezin izan zuen garaipenik batu. Halere, bertze behin erlatzeko jaitsiera ezin hobegin zuen lasterkariak eta segundu bakarragatik 3. koskara igantzen azken podiumean. Horrez gain, erregulartasunaren mailota eraman zuen eta lehen euskalduna, gipuzkoarra eta bidasotarra ere izan zen. Orain dela 28 urte etzela bidasotar bat podiumera igaten, Juama Garate bigarren postuan sailkatu zenetik hain zuzen ere. Aimar Etxeberriarekin izan ginen behin itzulea bukatuta eta hauxe errantzigun. Bueno, Aimar, bidasa itzuliko 3. izan zara, podiumera ailegatu zara. Positiboa da, ez? Garaipena hobe izanen litzateke, baina bagenekien gaurko eta pasaia izanen zela. Eta azkenean, 3. postuan sailkatzea, ba, ongi, ez? Mila esker, azkenean oso egun politak izan dira niretzako, lehenengo etapan garaipena lortu nuen, hori zen helburu nagusia. Eta, bueno, pizkapena atzoko etapa iesaldia iritsi zela, bigarren garaipena lortu nahi nuela taldean kristolan egin zuen, atzo eguraldi txarrarekin, arropa bila, kentzen, ordu nahi nien eskertu taldeari, baina bueno, gaur behar egin nuen etapa gogorra zela, ni ondo nengon fizikoki, baina bueno, egin nuen erlait oso mendate gogorra zela, taldeak gaur kristolan egin du, iesaldia hartzen, lan egiten, eta gero Unai Ramosek podium hau berarena da. Berari dedikatuko diozu, batez ere taldekideen laguntza ere ezinbestekoa izan dela, naiz eta zu etxeko errepideak ongi ezagutu eta hori ere horrek lagundu izanen dizu, ez? Aintzinera egiten. Bueno, gaur erlaiz gora, banek momentu batean ez nola nahi ezagutu nola zen, baina bueno, bai. Lagundu nahi gaurko etapan jakiteko nola releboka joan metara arte podiuna lortzeko, orduan oso pozik eta horrela zein jarraitzea demoraldia. Erregulartasunaren sariare irabazi duzu, lehen gipuzkoarra, lehen euskalduna, lehen bidasotarra, gainera aspaldi danik, ez genuela bidasotarra podiumean, uste dut 28 urte direla, eta, bueno, zuk lortu duzu, eta sari guzti horiek ere, gibeletik datozen entzat ere, zu erreferente edukitzea hori polita eta garrantzitsua dare. Hori da, azkenean gaur podioan ikusi da, lehenengo bidasotarran premio mandi bate Irunez taldeak kriston jendea dauka hor laguntzen mutil berriak atezteko, orduan ez espero dut lan ondo egitea eta azkenean sekreturik ez dago kirol honetan eta dena ondo joatea beraientzako ere. Demoraldi ederra egiten ari zara eta bidasoa itzuli hau ere, ederki egin duzu, ederki moldatu zara hemengo errepideetan, noski, etxekoetan, ez? 3. izan zara eta pesatu, balorazioa ere positiboa dela, ez? Bai. Oso pozik gaude, azkenean, bueno, nire izaera ere oso garaia da. Bagekin nuen generala irabaztea oso zaila zegoela, baina bueno, lehenengo etapa irabazik nuen eta atzo gutxigatik eskapatu zigunean, bueno, bagekin nuen horregongo ginela. Eta oso pozik, azkenean 3. postua lortzea eta etapa guztietan horregotea oso, bueno, oso balorazio positiboa egiten dut. Orain, bueno, Espainiako kopako liderra ere zara eta orain bi klasikaldu diren, garrantzitsuak izanen direnak horretarako, ez? Eta hori begira gonez zara. Hori da, orain ja Bidasoa itzulia pasa da, chip kanbioa eta ja Santikuz eta Valentziaga buruan daukagu. Ondo recuperatu esfortzu hauetagatik eta dena emateko intentzioarekin ere. Ederki, zorionak Aimar eta zorte hon. Mila esker zuei. Bertze hurbileko protagonista bat ere izan genuen atzoko podiumean, Maxim Diribarne Angeluarrak mendiko sailkapena irabazi baitzuen atzoko egunean. Sentsazio onak zituen azken etaparen atarikoan eta mendiko sailkapena irabazteko aukerak ere irekiak zituela ikusi zuen, saiatu, iesaldean sartu eta mendate guztietan puntuak batu zituen lasterkariak, honela lider jarri zen eta mendiko mailota eraman zuen Bidasoa itzuliko edizio berezi honetan. Diribarne pozik azaldu zen egindakoarekin eta balorazio ona egin zuen itzuliaz ere. Bueno, Maxim, mendiko maillota irabazi duzu, mendiko liderra izan zara, Bidasoa itzuliaren bukaeran. Espero zenuen, edo ez, edo nola hartu duzu hau? Ba, eskiran helburua zen eskapada hartzea, ikusteko etapa bukaeran nola ailegatzen alginen eta etapa jokatzeko. Eta azkenean esan diaten montaina jokatzea eta ahalik eta puntu gehien saiatu nahi zeiten eta... Lortu duzu? Ba, lortu dut. Pena erorikoa bukaeran, baina horrela txirnuaritza da. San Artzial beran, ba, erori egin zara eta hor, bueno, agian minuto batzuk aldu dituzu. Etapa ez, irabazteko saiakera horretan, minio, bueno, ba, hor mendiko sailkapen horrekin ere etorkizunera begira, ez, ba, bueno, garaipen bata ere. Bai, hori da azkenan sentsazionak nituen eta horrekin pozik ikustea berriro ondo nagoela fisikoki eta ba, esan dudan bezala joriko bat txirrindularitzaren parte da eta aurrera begira horrein. Orokorrean nola baloratuko zenuke zure parte hartzea Bidasoa itzuli hontan? Biren egunak txat kostatu zait, euriarekin eta gaur eguzkiarekin asko zobeto nintzen eta konfientza gehiago irabazi dut eta ikusiko gain urtea amaitzeko hobeto. Ederki ba, zorionak eta eskerrik asko. Zuri. Erran bezala, bertze behin maila handiko lasterketa izan da Bidasoa itzulia eta bertan izan ditugun bidasotarrek ere lan ona egin dute. Tartean Aritz Sein ere protagonista izan zen bigarren etapan ihesaldian sartuta eta tarteko helmugetako puntu batzuk batzen ere. Beraz, Bidasoan txirrindularitzan etorkizuna dagoela, garbi dago. Bidasoak ere bertze garaipen garrantzitsu bat batu zuen pasaden asteburuan, hain zuzen ere ba pasaden ortzira larratsaldean jokatu zuen Kangasen kontra eta Kangas bera, ba 34 eta 33ko markagailuarekin gainditu zuen talde irundarrak. Txapeldun ordetzaren bide horretan ba bertze bi puntu garrantzitsu batu zituen eta asteburuan nola joan den jakinda, ba hortxe bertan eskuetan du txapeldun ordetza eta Europako txapelketara sailkatzea ere erran dezakegu. Ba, puntuak ikusita eta gelditzen diren partiduak ikusita, ba, hor eskuetan dago, naiz eta demoraldia bukatu ez denez, ba, oraindik ere, bueno, ez dugun, ez ziurtatuko, baino bai badirudi, ba, noski Europan izanen dela, heldu den urtean Bidasoa eta ligako, Asoba ligako txapeldun ordea ere izanen dela eta horrela bukatuko duela aurtengo demoraldia, ba, helburu guztiak beteta. Ez da, Jean-Pierre? Bidasoa garaipena eskuratu egin zuen Kangasen aurka 34-33 eta aipatu behar da garaipena honekin bi puntu garrantzitsu eskuratu egin zituela. Zergatik aipatzen dugu hori, alde batetik aipatu behar da derrigorrezkoa zela garaipen bat eskuratzea eta gero ba txapeldun orde izateko garaipena eskuratu egin behar zuen. Egin zuen, ondo antolatu zen, lehen zatien arazo gehiago, aurkariak bere maila erakutsi egin zuten, eta Bidasoa ezen bere ala sartu norgeiagokan, ala eta guztiz ere, puskatu egin zuen bere ala. Bigarren laurdenean, puskatu egin zuen norgeiagoka, eta hortik aurrera ba, bere lekua hartu egin zuen pista. Eta amazazpita amaikarekin, ba, joan zen aldageletara, ba, aipatu behar da Kaberok ere kolpe bat hartu zuela, ez dela oso garrantzitsua jokatuko duela Hueskan, hain zuzen ere, eta Gorka Nietok ere beste kolpe bat hartu egin zuela, eta jokatuko egin du behar du Hueskan ere bai. Bigarren zatean gainetik pastu zen Bidasoa Irun, ez zuen arazorik izan, defentsa lanetan lan berezi bat egin zuen, eta hori gora aipatu behar da, eta aipatu behar dugu, ba, ja garai honetan ba, indarrak ez ditugu behar den bezala eta gauzak ba, kontutan hartu behar dira. Eta mai gainean eta azpimarratu behar dira gauza onak eta Bidasoa gauza ainitz egin ditu ongi aurten ere eta horregatik txapeldun ordea izango da aurten ere. Barça hor beti hor dago, txapeldun, eta hori beste mundu bada, bere aurrekontuarekin, 10 milioieko aurrekontuarekin beste jokalari bat ditu, beste bide bat hartzen du, beste ibilbide bat du, eta hori oraindik ez da harrapatzen ere. Bigarren posturi bai, Ranoi Errese galdu egin zuen, Aipatzen dugu askotan Huerta del Reyeko kiroldegia berezitasun handia duela, abiadurako, abiadura mailan hain zuzen ere, eta bere abiadura hartu egin zuen Valladolid berela, eta marka horrekin ba, gainditu egin zuen Gran Igres taldea, eta orduan hor Logroño sartu da. Eta Logroño sartu ezkero, ba, arazoak ere, lau puntutara hirugarren postuan kokatu dara Logroño taldea. Nabaritzen da hor Joan Ledo iritsi dela, atezain bezala, eta horrek ere bere eragina izan du. Hala eta guztiz ere Bidasoa bere lekuan dago, bigarren postu horretan, Europara bueltatuko da. Eta datorren urtean, ba, bueltan izango dela, Alex Mozasen agindupean Europan hain zuzen ere, kanpo bigarren entrenatzailearekin, eta torre eskusa prestatzaile fisiko bezala. Beste mundu bat izango da, Europa ara bueltatzen da Bidasoa, bere egituraren zat garrantzitsua da, bere aurrekontuaren zat ere bai, eta helburu nagusi hori ba, eskuratuko du, normalean, Hueskan, normalean, aipatzen dugu zela, zaleen laguntzarekin eskuratu behar luke garaipen hori, eskuratu behar luke, eta bestenaz, ba, urrengo taldean, urrengo norgaiagokan eskuratuko ditu, ba, zue Saguntok jokatuko duela kiroldegian eta normalean ja Saguntok ez du arazorik eman behar Bidasoa taldeari. Eta Europa bueltatuko da Jakobo Kuetaren taldea. Eta lehengoan ez zuten arazorik izan garaipena eskuratzeko, hain zuzen ere bigarren zatian. Hain zuzen ere bigarren zatian. Eta zaliguari armailetan eta azkenean besta berriz ere, besta handi bat, izan zen hartaleku kiroldegian, deno begiratzen zuten igandeko kontura, Valladolidkoa, eta azkenean Valladolid gainditu egin zuen Gran Igres, kokatu da horri guarren postuan Logroñon, eta Bidasoa normalean, berroke txapeldun orde izan. Horixe, aipatu dugu. Ba, txapeldun erdetza horretan pausu agitz garrantzitsua eman zuela, pasaden hortziralean taldeak, Bidasoak garaipena eskuratu zuela, Kangasen kontra, eta, bueno, ba, partiduaren ondotik noski beti bezala. Protagonistekin izan ginen, eta horixe bera, aipatu ziguten, Borja Burgete bigarren entrenatzaileak, eta Eneko Furundarena eta Asier Iribar jokalariek ere adituko ditugu. Bai, sentsazioak, ikaragarriak ezen dira, egia da, astea zai izan dala, ba, Leongo partidua galdu, eta gainera, baina taldea aurrera pausu bat emandu, eta ikaragarria izan da gaurko maila, lehenengo zatian partiduan sartuta, eta ba, atezaina medie egin duen lehenengo zatia, eske, ikaragarria. Eta oso konten, ze taldea behartzun konfiantza puntu hori, eta ez da bakarik garaipena, da garaipena, Granollersi presioa, gure sentsazio honak, oso garaipen garrantzitsua. Bai, ezin jobe, orain Granollersi presio handiarekin, bai, ikanden jolazte dutelako, eta gu, ja, partiduz partidu, orain ja gure lana egin dago, gero Hueskan ostiralean beste badakagu oso garrantzitsua, ze hori irabaztin badugu, ja, gure batik Europan gaude, beraz, aste polita aurretik, konfiantzakin, partidu oso gona egin deuna. Bueno, egia esan, uste genuna daño errexo batea du partidua, azkenean, bueno, aurkaria oso dinamika honean zetorren, azkeneko zazpi partiduak irabazita, hori liga honetan oso zaila dela. Eta bueno, ba, partio serio bat inbergenula begenekin, da alaxe izan da, ezta? Hasieran pixka berdinduago hasi da, eta bueno, geho bukaeran ja gure jokua ba, ikusi da pistan, eta bueno, hor ja bentajatea dugu, eta jakin dugu mantentzen, da bueno, taldeak oso partio txukuna egin du, danak bere aportazioa egiten, da bueno, oso gustura gau. Bai, berezitasuna badago, azkenean, bueno, lehengo urtean behekin jolazten honetan, da azkenean gure helburua lortu genuen, sala permanentzia lortzia, eta bueno, gaur etxian behekin kontra, partio bikaina atea dugu, da bueno, guintzat bosik ateagea, ze bigarren postotik gertu gaude bain. Ba hori xe, bera, aditu dituzue protagonistak pozik amaitu zuten, nola ez? Ba, pasaden hortziraleko partiduan, garaipena nagusitasunez lortu zuten, 34-23ko markagailuarekin erran bezala, eta bueno, ba, beraien indarretan nagusitasuna erakutsiz, zaleen aintzinean. Azken jardunaldiak gelditzen dira, ez da deus falta ba, demoraldia bukatzeko, eta hain zuzen ere, ba, urrengo jardunaldia, eta beraz, urrengo aukera puntuak batzeko, eta pixka tarte horiek orain dikere gehiago zabaltzeko eta txapeldun ordetza horren bidean, ez? Ba, helburuak lortzen segitzeko, ba, Hueskan bisitatuko du Bidasoak, hortziralean ere izanen da partidu, maiatzaren 3an arratsaldeko 8 terdietan, baino erramezala ba, horren inguruan hortziralean solastuko gara gehiago eta noski ba, atarikoa egiteko edo aurreikuspena egiteko ere protagonistak izanen ditugu gurekin. Bertzolde hasieran aipatugun bezala ere Barreal Unionek etzuen arrakasta bera izan edo zorte bera izan pasaden larun batean jokatu zuen partiduan oraingo honetan Osasuna Promesas bizitatu zuen taxoaren Real Unionek eta bieta bateko markagailuarekin galdu egin zuen atxedenaldira bidean markatu ba utxera berdindu zuten bi taldeek utxera berdinduta hasi zuten bigarren zatia ere eta hor ailegatu ziren Osasunaren bi golak biak Esbensonek sartutakoak eta gainera nahiko segidan beraz kolpe elatza izan zen Real Unionentzat baino azkar erantzuten jakin zuen ere eta Benitok ba bigarren gola jaso eta hirugarren minutura ba lortu zuen Real Unionen lehen gola saiatu ziren ere ba hortik bukaera bitarte neurketa bukatu bitarte bigarren gol bat ere lortzen eta bederen ba berdinduta bukatzen partidua puntuak banatzeko eta Osasunarekin zuen tarte hori mantentzen segitzeko baina etzen posible izan eta izan zituzten aukerak ba ezin izan zituzten aprobetxatu beraz erramezala bi eta bateko markagailuarekin galdu egin zuen Real Unionek Osasuna Promesas taldearen kontra eta orain ba nafarrak igo dira sailkapenean gora bertze postu batean kokatu dira eta bueno ba gainditu egin dute Real Union. Zuk nola ikusi zenuen ba Real Unionen partidua Janpiak? Real Unionek galdu egin zuen Iruñan taxoarren eta porrota latza. Latza porrota amar jokalarekin jokatu zuen hogei garren minututik aurrera Osasuna taldeak. Eta hori nola adierazi, nola esplikatu ezinezkoa da horrelako porrota jasotzea taxoarren amar jokalarekin. Esaten dute jokalari ona dituela erraunen, baina bere lekua ez zuten hartu. Eta hori garbi aipatu behar da. Porrota latza da, ba, Osasuna bere lekua hartu egin du sailkapenean, hor borrokan zegoen, eta borrokan dago oraindik txapelketa ba, azkenean ondo amaitzeko, ez jeisteko, bere plangintza orokorrean Osasunak nahi du talde bat lehen federazioan, eta ba, bere ardura hartu egin zuten Santi Castillejon mutila. Eta azkenean Rayonenek bere abaguneak ba, izan zituen, noski baiet, lehen zatian bertan, baina ez zuen asmatu. Eta ez balin baduzu asmatzen, arazoa dituzu. Valentzia atezaina kanporatu zuten, txartel gorria ikusi zuen, erdiratu zuten baloi bat aizearen gatik, aizeak eragina handia izan zuen lehen zatian nahi zuten ere, eta bigarren zatian bitin bat, gutxiago, eta hor Valentzia irten zen, Alester da bakarrik hartu egin zuen baloia, eta jaurtik eta unean Valentziak ba, kolpe bat eman zion, eta bazertu egin zuen, lurreratu egin zuen, eta txartel gorria ikusi egin zuen. Hortik aurrera beste norgehiago bat hasi zen, Osasuna bere lekua hartu egin zuen, baino atzelarien bitartez, erdilarien bitartez, aurrelariak beste arazo batzuk izan zituzten. Bigarren zatian tartetxo bat izan zuen, eta Max Svensson, espainoleko jokalariak, prestatutako jokalariak sartu egin zituen, bigol ikaragarriak, zoragarriak. Ikaragarriak izan ziren, lekua galdu egin zuen Real Unionek atzean, eta hor aprobetxatu zen Max Svenssonek bi gol ikaragarria sartzeko. Eta hasier benido, bai, sartu egin zuen, eta beste baloi bat langara bidali egin zuen, Solisek bere abagune bat izan zuen, baina ez balin baduzu amazmatzen, txapelketa honetan, ez dute barkatzen, inork ez du barkatzen, ez Osasunak, ez inork, eta golak sartu behar dira, asmatu behar dira, eta puntuak eskuratzeko hori da giltza une honetan. Eta hori da 19 punturekin jarraitzen du, Sabadele galdu egin zuen, Teruelek asmatu egin zuen beste puntu bat, baino oraindik ere Renuninek arazoa ditu, eta lehen bailen txapelketa hau amaitu beharko da, eta garaipenak eskuratu, baino garaipena eskuratuz. Eta ez da erraza izango datorren larun batean Leonesaren aurka, mende hurrena hor dago eta bertze kontuak ere bai, eta ospakizunak ere bai, baina baztertu beharko dira ospakizunek une honetan, eta garaipena eskuratu. Gero Ponferradara joan behar da, Galizira berrizera joan behar da Deportiboren zelaiera, ez da erraza izango relunen zat, baina alere, 29 puntuiekin, ba, normalean, bere lekua hartu behar duke, eta beste denboraldi bat lehen federazioan jokatu. Ez da erraza izango, baina beste arerioak ere, ba, egoera latza dutela aipatu behar da Sabadell hor de batetik Tarazona ez da libratua oraindik galdu egin zuen Sanseren aurrak Sansek 46 puntu ditu ja da eta hor ere Teruelek bere arazo dituela Cornellà ere oso baztertuta dago 18. postuan sailkapenean bueno ale eta guztiz ere ba kompleksua da baina pentsatu dezagun hoberena Real Unionen aldetik, hoberen amango duela, erdegunean ondo jokatuko duela datorren arun batean, baina gaizki ikusi dugu taldea Iruñean hain zuzen ere taxoarren. Egia esanez, Fran Justok hau ondo kudeatzen du, etxetik kanpo arazoa ditu, baina Estadion Galen ondo kudeatu ditu, bai hasiaren, ba deboraldi hasieran eta bai amaieran, ba norgehiagoka. Baina Real Unionek behar du, garaipena nahita ez, eskuratu datorren larun batean Leonesaren aurka. Ba bai, hain zuzen ere hori da gertatzen dena, egoera larrian dagoela Real Union, egoera larrian zegoen eta oraindik gehiago, ba ez, azken asteburuko porrot honekin. Beraz, orain bai, garaipena eskuratu beharko du, heldu den asteburuan, nahita ez, puntuak eskuratu beharko ditu, sailkapenean gora egiteko eta jaitsiera postuetatik aldentzeko, eta noski, ba, demoraldiko helburua lortzeko ez, hain maila mantentzeko helburu hori lortzeko. Beraz, erran duzun bezala, Real Unione Kulturali Deportiva Leonesa jasoko du, datorren larun batean, maiatzaren lauean arratsaldeko zazpietan Galen, badakizue, ba errege 1924ko errege kopako urtemoga ospatuko dela, hain zuzen ere mendeurrena ospatuko dela eta horren bueltan ere zenbait ekitaldi antolatu dituztela eta hor bertan hor tartean kokatzen dela ba demoraldiko urrengo jardunaldi hau Kulturali Deportiva Leonesaren kontrakoa erran bezala. Ba garaipena beharrezkoa du eta hortziralean informazio gehiago emanen dugu honen inguruan, baino horren aintzinetik ba Mikel Bengoa Kirol zuzendariarekin ere izan gara eta berak egin digu ba azken neurketa horren balorazioa edo Osasuna Promesasen kontrako partidu horren balorazioa. Bueno, ba gaurkoa egun oso horra ezta. Uste dut ez garela egon behar ginen mailan egon. Lehenengo zatian aukera galanta bat izan du Alberto Solisek, gero beraiek 10rekin gelditu egin izan dira, atxera bota egin dira, gu partidaren kontrola izan dugu, baina ez aukerak, eta lau minututan babegira. Bi gol sartu egin dizkigute, Max Svensson partidu aparta egin izan du, eta hori dela eta babegira. Bita utz jarri dira, azka, oso azkar Asier Benito gol bat sartu du, baina gero beste hiru lau aukera paregabeak izan ditu, baina gol ezin izan dugu sartu. Aste gogorra izango da, baina bakarrik aurrera begiratzea gelditzen zaigu. Eta Kultura Leonesaren aurkako partida larun batean irabaztera joan. Eta eskuaxa zere arituko garain zuzen ere, ba, Lurralai Eskuax Klubeko zenbait jokalari asteburonetan Tomas Iribarne txapelketan izan dira, Baionan, eta horren berri eman digu Gorka Arretxe Lurralai Eskuax Klubeko ordezkariak ere. Horrez gain, ba, hurrengo asteburon Euskaligako txapelketa Irunen jokatuko dela ere erran digu, eta zenbait kontu gehiago ere, bueno, aipatu dizkigu, beraz, adituko dugu, lehenik, erran bezala Gorka Arretxe Lurralai Eskuax Klubeko ordezkariak Tomas Iribarne Baionako txapelketa honen inguruan egin digun balorazioa ere, beraz, adituko gu bai. Honetan, Tomas Iribarren txapelketa nazionala ospatu da Baionako 64 klubean, eta ba, Lurralaiko lau jokalarik parte hartu dute aurten. Azkenean Xabi gure jokalaria txapeldun amaitu delarik. Txapelketa nazional honetan aipagarria da parte hartzen duten jokalari kopurua 64ko kuadroa izaten omen dela, eta naiz eta urten kuadro hori ez osatu 57 jokalari parte hartu dute. partez leku askotariko jokalarriak etortzen dira. Parisetik etorri direla bakigu, Normandiatik, Bretainatik, Bordele, Toulouse, Po eta bueno, gertuko hiri hoietatik jende desente, baina badira esanguratsua da eta ipagarria da ba ia 800 edo 1000 kilometrotik etorritako jokalariek ere parte hartzen dutela eta denak txapeketa edo ranking Frantziako ranking nazionalaren barruan dauden jokalari bueno, oso indartsuak etortzen direla. Ba, esan bezala, ba, txapeketa urten Xabi Azaldeik eraman du, lehenengo aldiz, gure ustez, lehenengo aldia da Ego Euskal Herriko jokalari bat, txapeketa, Frantziako txapeketa nazional bat eskuratzen duela, eta oso pozgarria, noski. Esan barra da eta eskerrakan martzaile Baionako Eskuaz klubari, bertan, bueno, hasieratik harreman estuak mantentzen ditugulako haien jokalari tantolatzaileekin eta bueno, etxean baino askotxo beto tratatzen gaituztelako, baita guri animatu ere, ez dira oso irekiak dira eta oso oso gustora gabiltz beraien txapaketetan parte hartzen. Eta ba ezer gutxi gero Juan Almarugan 37. Gelditu zen, Gorka Arretxe 11. Iñaki Gartzia 7. eta bueno, Xabi Azaldegi ba txapelduna. Azkenik baita ere aurreratu nahi dugu datorren asteburuan, maiatzaren 3 eta 4. Euskal Liga txapelketa ospatuko dela Irunen, Lurralai Eskuaz klubak antolatuta, Artalekuko kiroldegian. Ostiralean hasiko dira partiduak eta larunbat arratsaldean amaitza espero da. Hau 11. Bidasoa Txingudi Eskuaz saria izango da eta ba gutxu gara bera 41 jokalari espero dira. Gizon, emakume eta juniorren artean. Beraz, bueno, izen emateak itxita daude jada eta bueno, urrengo asteburura begira ba dena prest eta ea ze emaitzak ateratzen diren Euskal Liga txapelketa honetatik. Bukatzeko baita ere gustatuko litzaidake txapelketa hauen kronika eta emaitzak gain atzetik beti kluba dagola, ezta? Orduan, ez da, etzait horrela hitz egitea gustatzen, baina klubak aldarrikatu nahi du. Hasiera batean 4 pistak erabiltzen zituena, eta COVID ondotik Irungo udalak 1 istea erabaki zuela, eta harrezkeroztik 3 gabiltza entrenatzen eta eskolak ematen. Horrek esan nahi du gure jokalariak, orain emaitzak lortzen nahi diren jokalari horiek, leku gutxiago eta denbora gutxiago daukatela entrenatzeko, eta berriz ere 4 pistak egunero irekita mantentzea eskatzen dugu besterik ez. Hortaz gain, urterik urte gabiltza Eskuaz pista berriak edo berritu behar direla eskatzen, eta bueno, edozein eskakizun bezala entzungor eta erantzunik gabeko erantzunak ematen dizkigute udaletxetik. Beraz, bueno, guretzako tristea da, baina errealitate bat da. Klub honei ba errespetu gutxi adierazten nahi dela orain arte. Eta ez dakagula ezer eskuartean udaletxaren aldetik eman digutenik. Ez gera sartuko eztabaidan, baina jasotzen dugun bakarra da guk geuk eskatu eta ziurtatzen ditugun diru laguntzak. Beraz hori ez da udaletxeak politikaren bidez edo bere erabaki propioen bidez ematen duen laguntza bat baizik eta klub guztiek daukaten eskubide bat bermatu edo guk baldintza horiek betetzen ditugunen ondorio dira. Hortaz, hemendikan errespetu osoz, gu beti errespetu osoz tratatzen ditugulako bai jendeak eta instituzioak, ba, errespetu hori bera jaso nahi dugula eskatzen diogu udal kirol arloari. Eta honekin, ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional maila Mariño Real Unionek Elgoibar garaitu zuen, 7-3ko markagailuarekin, Betigazek berriz, bina, berdindu zuen, Antiguokoren kontramomentuko liderra zena. Puntuak banatu zituen liderrarekin eta beraz partidu eder egin zuten lesakarrek Antiguoko bigarren postura jeistea eraginda. Gizonen orezko regional maila berriz, Betigazek 2-1 garaitu zuen Tolosa, lesakarrek hiru puntu garrantzitsu bildu zituzten etxean eta horrelaxe adierazi digu Javier Escobar entrenatzaileak ere. Bertze final bat bagenun, itxin, Tolosan kontra, eta, bueno, hiru puntuk ikusita gainera emaitzak, hiru puntuk aitzonak, zaten altziren, egiarran lehen bizko zatia, nahiko guria txarra izan minion gehiago, Tolosan zatia aitzon izan zen. Eta, bueno, minioron gauza nola diren, bigarren minutun korner baten bidez, hortik bat eta utxekoa jarrizun. Minion gero ikusi zen Tolosan ritmoa handia izan zela eta kostatu zitzaigula lehen bizko zatean movimentoa unitze gintzen zituzten. Eta ez genitun lekuak eta ongi hartzen espazioak eta jarran lehen bizko zati hortan bat eta hiru galtzen joat eman ginen, ustez ez zela deus pasatuko. Ni, bueno, beraia bakarrik gol bat lortu zuten sartzia eta atxeden aldira empatik inoan ginen. Eta bai egiarran bigarren zatia ja hobi izan zelagoa gure aldetik. Ongi posizionatu ginen zelaian, presioa hobe egin genuen. Eta egiarran hor ja neurketa parekatu zen. Eta hori, ja hor okazio izan genituen. Bigarren zati hortan eta gola, bueno, Ikerren bidez etorri zen, 2-1, gero agontzen jakin genuen. Eta hiru puntu aitzaitz garrantzitsuk salbaziorako. Maila berean Real Union Rokak berriz babana berdin duzuen Ordiziaren kontra. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak 2-0 irabazi zion Usurbili eta bigarren multzoan berriz Dunboa Guzkik utxera berdin duzuen Santo Tomas Lizeoa taldearekin. Kopako txapelketan Mariño Real Union bek 1-0 galdu zuen Lagunonak B taldearen kontra. Gizonen gorengo mailan Mariñok 3-0 galdu zuen Getariaren kontra eta Hondarribiak ere 3-0 porrota jaso zuen Ostadar taldearen aldetik. Regional mailan igoera faseko lehen multzoan Behobiak Iruna berdin duzuen Idiazabalen kontra, igoera faseko bigarren multzoan berriz, gure txogak 6-1 garaitu zuen Elgoibar B. Eta saitkapeneko bigarren postuan kokatu da, lehenarekin eta hirugarrenarekin puntuetan berdin duta. Ganix, Zubieta entrenatzaia kontatu digu, nola joan zen atzoko neurketa. Bai, ba, bueno, atzo igandia matxadan jokatu genuen Elgoibarren kontra, eta, bueno, markagailuak adierazten du, ez, 6-1 emaitza, baina, bueno, nahizta de difentziari ikusi markagailuan, ba, hasiera etzen erraz izan, ez? Bai hartu genuen kontrolpea jokoarena, baina bai zela jerdian gainditzen genituen ikan aurkariak, ba, falta uniz, gogortasunez hartzen ziren, protesta hundiak, eta pixko bat partidua ba, zikindu nahian, ez? Bueno, ez ginen sartu beraien jokoan, eta bai lortu genula zen, izan zen, ba, bat eta utxeko jartzea markagailuan, ez? Gero beraiek gutxi aietzen nahi ziren, baina korner batian, bigarren jokaldian, zoritxarrez, ba, gure jokalari bati, baloiak eskua jo zion eta penaltia adierazi zuen epaileak, ez? Penaltia gauzatu zuten eta banakakoa jarri zen, ez? Baina segituan, ba, guk bita batekoa jarri genuen markagailuan, ez? Nagusitzen ari ginen, partidua gure kontrolpean zegon, beraiek tarteka ba, saiatzen ziren kontraeraso batian ateratzen, eskuine galetik batez ere, eta baloi geldia zen, ba, mina ematen altzigun goz bakarra, ez? Eta, bueno, ba, 45. minutuan, jokalari, Elgoibarko jokalari batek, bigarren txartel horia ikusi zuen, eta, ba, kanporatu izan duzen, ez? Horrela, ba, bigarren zatia, ba, jokalari bat gehiagokin hasi ginen, eta hasita segituan, ba, beraiei jarraitzen zuten beraien jarrera horrekin, ez? Protesta, kejak, eta ba, bertze jokalari batek bigarren txartel hori ikusi zuen eta bedetzikin gelitu ziren. No? Momentu horretan ja partidua puskatu zen, eta gainera ba, segituan hirugarren gola lortu genuen, apesan bitartez, eta bueno, gero ja ba, izan duzen ba, baloiaren kontrola izatea, eta erabakitzea zen momentutan sartu sakontasunean, eta ba, golak etorri ziren, ez? 6 arte, 6 eta bat gelitu ginen, eta ba bueno, gero ja partida bukartzea zegoela, ba bertze protesta bat izan duzen eta ba hirugarren kanporatu izan duzen beraiek, ez? Hor ja etzegon zer eginik, zer jokatzerik, zer deus. Ez, beraiek 8ekin, segitzen zuten protestatzen, zelaitikan batzuki erraten zuten joan nahi zutela eta bueno, ba ez, bat ere erosua, ez? Eta ez bat ere polita futbol partidu batek horrela bukatzea, ez? Eta bueno, baina, bueno, gu behar genituna 3 puntuak ziren, hori da alde ona, taldea nahiz eta aurkaria guti gokin egon, ba, sendo mantendu zen, lanian jarraitu zuen, etzen kontzentrazioa galdu, etzen beraien jokoan sartu, guri ara joan ginen, eta garbi dugu, ba, taldeak helburua bete nahi duela, ez, eta lortu nahi duela, ba, maia zigotzia, ez. Guain ja, 3 partido gelitzen dire, dena berdindoa jarraitzen du, lehengo astian bezala, lehenengoa 2 puntura dugu, 3 tarde berdinduak, eta indarbizi galduzula Lazkaon, ba, 2 puntu atzera gelditu da, ez? Bueno, bertze final bat urrengo astian, ez dago utxe egiterik, eta bueno, horretarako ba, tinko lanean jarraituko dugu aste honetan ere, jende zongi gaude, errekuperatu dugu jendia, eta bueno, haber azken txampa oneri ba, borobiltzen dugun, eta azken txampa oneri ba, ba, fruitu hona teitzen dugun, ez? Eta horrela, xe, a ber, urren gaztian amara berrin, zeiten dugun, berdin dago de puntutan, eta hor, bertze final bat izango da. A ber, urren gaztian, ba, berri honak ematen ditugun, eta seinale hona izango zen, ba, gure txokoak bertze 3 puntu gehitu ditula, ez? Eta, bueno, konten gaude. Eta horrela segitu barra, lana. Eta bukatzeko futbolarekin, bukatzeko kopako erregional mailako kopako txapelketan Lemultzoan San Marzialek bortz eta bat galdu zuen Oiartzun betaldearen kontra, Landetxak bate leparkatu 4-1 garaitu zuen Usurbilbe, eta azkenik Dunboa Eguzkik 2-6 garaitu zuen baita ere Amaraberri B taldea. Eskubaloian Ilkapondarribiak 34-27 galdu zuen Elbetea Anaitasunaren kontra, eta Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek 27-ra berdindu zuen saileko taldearen kontra. Igoera fasean Txingudi Goibarrek aldiz 42-32 irabazi zuen beraberaren kontra Oria Kopan. Saskibaloian bigarren mailako izeta Lagundarribiak 60-47 garaitu zuen Unsain Grupo Lagunak taldea, eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibideek berriz 88-69 galdu zuen Easoren kontra. Sergio Martin entrenatzailearekin egon gara eta berak kontatu digu nola joan zen partidua. Ba, partida zaila izaten zen, behingoz, baina beno, gu ez genuen ondo hasi, behatzi dut lehenengo 2 minututan, baina gero pixkanak izan partidan sartu ginen, baina bero, epaileak ba, utzi zuten ba, beraien joko ba, oso gorra, eta beno, eta gu ba, pixkator ba, partidutik ba, atera ginen. Atxena aldira, ba, 15 puntu bera iritsi ginen, gero bigarren zatian beraiek ba 20 puntuko abantaila izan zuten, baina beno, hortik aurrera ba epaileak ba pixkat ba gehiago bitatu zuten ta beno, azken 2 minututan ba 8 puntura geunden. Ta hor justu beraiek ba 2-3ko jarraian sartu zituzten ta beno, hor ba tia ba bukatutzatzea eman zen, baina beno, aurpegona mantendu dugu partidu guztian ta beno, haber hurrengoan ba garaipena lortzen badegu. Eta azkenik, Mai Tenisean Lekaenea taldeko superdibisioko gizonezkoek 3-1 berdindu zuten Alicanteren kontra. Eta bukatzeko, Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu. Lehen mailako emakumei dagokionez, Errealak utxeta bi galdu zuen Atletico Madrilen kontra, eta Atletik eta Ibarren arteko derbia Bilbotarren alde ebatzi zen, eta hauek irabazi zuten utxeta biko markagailuarekin. Lehen federazio mailan berrez, demoraldiko azken jardunaldiak jokatu zituzten, Osasunak utxeta hiru garaitu zuen Europa, laugarren postuan bukatu dute gorritxoek demoraldia, eta datorren asteburuan Murtziara joanen dira, Alama taldearen kontra playoffeko joaneko partidua jokatzera. Atletik bek berriz utxeta bi galdu zuen Barcelona B taldearen kontra eta jeitsiera lortu dute edo bueno. Ba, de mailaz jeitsiko dira demoraldia bukatu den honetan eta azkenik Alabesek bi eta bat galdu zuen Alabaren kontra. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez Errealak utxeta bat galdu zuen Real Madrilen kontra, Atletikek ere hiru eta bat galdu zuen Atletico Madrilen kontra, Osasunak hiru eta huts galdu zuen Granadaren kontra eta azkenik Alabesek hiru eta huts garaitu zuen Celta de Vigo. Eta azkenik bigarren mailan Eibarrek bi eta bat galdu zuen Albaceteren kontra eta Morebietak bina berdindu zuen Burgosen kontra. Ba, honekin guztiarekin saioaren bukarara llegatu gara, gurtzekunea iritsi zaigu beraz, eskerrak entzule, beti bezala antxeta irratiko uinen atzean izateagatik, ongi pasatu astea, oroitu, ba, tartean zenbait itzordu izanen ditugula, ba, maiatzaren lehena besta denez, haunitzetan, aprobetsatzen da, ba, kirol itzorduak edukitzeko edo kirolaz disfrutatzeko nola ez, aste bururo bezala eta hortziralean izanen gara bueltan, ba, tartean astean, pasatu denaren berri ematera eta beti bezala, ba, aste buruari begira, itzorduak zerren datzera eta atarikoak egitera bitartean erramezala. Ongi pasatu astea, ongi izan eta hortzira arte. Tutto intorno la stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza mentre si danza, danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza e gira tutta la stanza. Mentre si danza, danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.